السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ketika darsa iliyotangulia tuliishia katika masala ya shurut an-nikah, tukawa tumetaja masharti ya ndoa, na leo tunaingia katika darsa ya muharramat fi nikah. Lakini kuna maswali ambayo tulisema tutayajibu kipindi kijacho. Nikiwa na ratiba iliyokuwa ikiniambia kwamba jana nilikuwa na kipindi, kumbe sikuwa nacho, ratiba ilibadilishwa. Sasa tujibu maswali kwanza, Sheikh, au naam. Maswali tutayajibu kwa ufupi sana. Anasema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Yajuzu kuwa na urafiki na binti ambaye unatarajia uwe mchumba wake? Na maana kabla ya kuolewa, inafaa kabla ya kumoa? Hapana, haifai. Haifai kujenga urafiki na binti ambaye unatarajia kumuoa au unatarajia kuwa awe mchumba wako. Kufanya urafiki naye, mawasiliano, kaa naye faragha, ni jambo ambalo lililokatazwa. Naam, wewe wasiliana na wazazi wake, na ukitaka kuongea naye basi uwe uko na watu wa familia yake ambao wanafahamika kama maharimu yake. Yafaa kwa imamu wa msikiti kuwa walii kwa yule asiyekuwa na walii katika watu wake? Naam, inafaa kwa imamu wa msikiti kuwa walii kwa asiyekuwa na walii, kwa sababu maimamu wa msikiti wanazingatiwa kuwa ni manaibu wa makadhi kwa maeneo yao waliko. Lakini awe imamu huyo ana kibali cha serikali cha kufungisha ndoa. Naam. Anaenda kumuuliza binti ni nani ili kujua kama karidhia. Naam, anayefanya hivyo ni wali wake. Anayekwenda kumuuliza binti kama ameridhia ni wali wake. Ama wewe kadhi, wewe msimamizi wa ndoa, kama utakuwa una mashaka kwamba huenda hapa kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, labda hu binti kuna matatizo fulani, unaweza ukapata ithibati kwa huyo binti. Lakini anayemuuliza binti yake kama anaridhika kuolewa ni wali wake. Shehe, naomba unifahamishe ni muda gani ndoa inakuwa sio sahihi, hata kama aliyefungisha ndoa ni baba wa binti? Naam, hili swali ni refu kulijibu kwake, lakini kuna mambo mengi. Miongoni mwa hayo, kama akimuoza kwa mtu ambaye si kufu yake, kama alimuoza mtu labda kafir mathalan au fasik au kadha, hili swali lina maelezo marefu, inahitaji muda. Hili lishajibiwa. Assalamu alaikum. Ujizio kwa sababu ya kusoma tayari lishajibiwa. Naam. Ikitokea mtu akaozeshwa bila idhini ya walii, baada ya muda walii akaruhusu, je, watoto waliopatikana ni kati ya mume, yaani katika ndoa hiyo, mathalan watoto waliopatikana katika ndoa hiyo, wanakuwa ni watoto wa nani? Na je, ndoa itarudiwa au yani itafungwa upya? Kwanza natakiwa kwa nini walii amezuia? Ndoa imefungwa bila idhini ya walii kwa sababu gani? Naam, kwa sababu ndoa inayofungwa bila idhini ya walii haisihi. Kwa hivyo basi, kama hawa waliofungishwa ndoa hiyo kwa bila idhini ya walii walikuwa wanajua kwamba ndoa hii inafungwa bila ya idhini ya walii, basi ndoa yao hiyo itakuwa haikusihi. Naam, na watatakiwa na watakuwa wanafanya makosa katika hilo. Na watoto watakaopatikana katika ndoa hiyo, hali ya kuwa wao wanajua kwamba wamefungishwa ndoa bila ya walii, watoto watakaopatikana hapo watakuwa ni watoto wa nje ya ndoa. Ama kama walikuwa hawajui, ikawa wamefungishwa ndoa kisha baadaye wakaja kugundua kwamba yule aliyetufungisha ndoa alikuwa sio walii, hapa ndoa itarudiwa kufungwa, lakini watoto ambao wamepatikana kwa mtindo kama huo wataendelea kuwa ni watoto wa huyo bwana, kwa sababu itakuwa ni watoto waliopatikana kwa njia ya watu ashubha. Na vigezo vya kuendana ni vipi? Tulishavitaja vigezo vya kufu, tulivitaja kule, mtu kaandika hapa mali, kabila, maumbile, dini au kitu gani, nataka ufafanuzi. Tushaelezea pale kwamba kigezo kikuu ni dini. Naam. Tambihi, serikali kupitia taasisi yake RITA wametangaza kwamba waozeshaji wote wawe na leseni. Leseni hiyo ni shilingi 30,000 kwa miaka mitatu. Kufungisha ndoa bila ya leseni kwa mujibu wa nchi ni kosa. Ndio, ni kweli. Na wale wanaosimamia shughuli za ndoa inatakiwa waitii serikali katika hilo. Watafute vibali vya kufungisha ndoa. So unafungisha fungisha tu, mwisho inakuwa ndoa za kiboko haramu. Naam. Nini malengo na ya mashahidi wawili katika ndoa? Na mashahidi wawili malengo yao kwanza ni kubeba shahada, tahammuli shahada, ni kubeba shahada, yani wanachukua ule ushahidi, ni kubeba ushahidi wawe nao. Naam, yani kuna kitu kinaitwa tahammuli shahada, kwamba wao ndio wanabeba ushahidi kwamba endapo itatokea tatizo katika ndoa hiyo wakatakiwa waje watoe ushahidi, basi watakwenda kutoa ushahidi. Naam. Washuhudie kwamba binti huyu kaolewa na fulani siku fulani na kadha kadha. Almuhimu kwamba watoe ushahidi kuhusiana na ndoa hiyo. Nauliza, je, inafaa mashahidi ambao hawaswali wanakunywa pombe? Hapana, mashahidi ambao hawaswali, walevi, hawafai kuwa mashahidi. Allah anasema wa ashhidu dhawai adlin minkum, shuhudilizeni wale watu ambao ni waadilifu miongoni mwenu, na walevi au wanakuwa sio waadilifu. Ninaomba ufafanuzi kuhusu ndoa ya mtu aliyeoa mwanamke mwenye ujauzito wa zina. Ipi hukumu yake juu ya swala hili? Naam. Naam, kama walikuwa wanajua hukumu yake kabla ya kufunga ya ndoa hiyo, walikuwa wanajua kwamba mtu kumuoa mwanamke ambaye ana ujauzito haifai, imekatazwa, alafu wao wakaoana tu kwa nguvu hivyo hivyo kiubishi. Naam, hawa watakuwa wamefanya makosa na ndoa yao haitasihi. Ndoa yao haitasihi. Na kama walikuwa hawajui, ndoa yao itasihi na watatenganishwa baada ya kujua kwamba mwanamke yule ana mimba. Watatenganishwa mpaka atakapojifungua. Akishajifungua sasa ndipo huyu mtu atakwenda kumchukua, atamchukua mke wake. Naam. Swali linazungumzia nini sifa za walii? Naam. Na mwanamke alizaliwa nje ya ndoa, ni nani atakuwa walii wake? Kuna shuruti, masharti ya walii. Kuna masharti ya walii, sifa za walii. Walii awe kwanza, awe ni mtu mwenye akili, awe amefikia baligh, awe ni mtu huru kwa maana si mtumwa. Naam, pia awe mwanaume, awe mwanamume. Pia awe dini moja na huyo ambaye, yani dini zao ziafikiane. Amba mwanamke ni Muislamu naye awe Muislamu. Pia awe ni mwerevu kwa maana ya arushdu. Awe ni mwerevu kwa maana ya arushdu, asiwe ni mtu ambaye akili zake zimefatuka. Al-aqlu wal-bulughu wadh-dhukur wal-hurriya ittihadu din warushdu. Na arushdu. Wali akikosa sifa hizo basi anakuwa amekosa sifa ya wali, na wali wake utahama kwenda kwa wali mwingine. Wali wake utahama kwenda kwa wali mwingine ambaye atakuwa na sifa hizo katika daraja zile za mawali. Kuanzia baba, kuja babu, kuja mwanae, kuja al-akh ash-shaqiq wal-akh min al-abi, kisha kwa daraja zile, kwamba wali utahama kutoka kwa huyu kwenda kwa huyo mwingine kwa sababu amekosa sifa. Tumesema al-aqlu al-bulughu adh-dhukuriya wa dhukura al-hurriya ittihadu ad-din wa ar-rushd. Tayib, swala hili pia linahusiana na maswala ya mashahidi, kama lazima wawe wawili. Naam, wale naam, wale waliohudhuria pale kwenye, waliohudhuria kwenye ndoa, wale wote ni mashahidi. Waliohudhuria kwenye ndoa wote, wote ni mashahidi, isipokuwa wanateuliwa watu wawili ambao watu hao ndio wataandikwa kwenye daftari la uthibitisho, ambalo daftari hilo yani wata yani kama watatakiwa kwenda kutoa ushahidi waitwe. Yani mfano sisi sote hapa tumeshuhudia ndoa ya mwenzetu mmoja, kisha baadaye ikahitajika ushahidi, pengine ikawa huwakumbuki waliohudhuria wote, lakini ikiwa wameandikwa kwamba fulani na fulani, hii inakuwa ni aula zaidi. Ina maana kwamba kiasi cha chini cha mashahidi wanaotakiwa ni wawili. Kiasi cha chini cha mashahidi wanaotakiwa ni wawili. Kwa hivyo kama watakuwa zaidi, sio vibaya. Almuhimu kwamba mashahidi hawabani kwamba ni idadi kwamba ni wawili tu, isipokuwa wale wawili wanakuwa ndio kiasi cha kutosha kinachotosheleza cha mashahidi, kuwa ni mashahidi wawili. Naam, je, mabinti ambao wanalelewa kwenye kambi za wakimbizi, nani wali wao? Ikiwa watu, swali la kwanza hilo. La pili, ikiwa watu, ikiwa mtu ameenda kumuolea mmoja wetu, jina litatajwa la nani? Yaani yeye ni wakala. Yeye anaoa kwa wakala. Je, jina litatajwa jina lake au litatajwa jina la muoaji? Yeye katumwa aende mkoani Tabora kwenda kumuolea ndugu yake. Akifika kule litatajwa jina lake au litatajwa jina la huyo aliyemtuma? Kwanza kabisa, wakimbizi itabidi ipatikane uhakika wa kuto kuwepo mawali wao. Inabidi ipatikane uhakika wa kwamba mawali wao hawapatikani. Ikishashindikana kupatikana mawali wao, basi atakuwa asultanu waliyu man la waliya lahu, kiongozi wa eneo hilo wa Waislamu ndio atakayesimamia ndoa ya mabinti hao. Na ukienda kumuolea ndugu yako au rafiki yako amekutuma uende kumuolea, jina litakaloitwa ni jina lake. Jina litakaloitwa ni jina lake, na wewe utaitikia kwa niaba yake kwamba ninakubali ndoa hii kwa niaba ya fulani, au nimeridhia huyo fulana awe mke wa fulani, kama tulivyoelezea huko nyuma katika masala ya uwali. Naam, ipi hukumu ya mwanamume mwanamume kuposa au kuoa bila ridhaa ya wazazi wake wawili, baba na mama? Je, ipi hukumu ya mwanamke kuolewa bila ya ridhaa ya baadhi ya wali wake? Mfano, binti kakubali. Yaani mfano binti amekubali lakini baba amekataa. Sasa babu akachukua idhini hilo. Babu akachukua idhini, akachukua kazi ya uwali. Sema babako akakataa, njoo mimi nikuoze mjukuu wangu. Naam. Kwamba inafaa. Kwanza kabisa, wazazi wanatakiwa watiiwe. Sema Allah jalla waala wa bil walidaini ihsana. Wafanyia wazazi wawili nini? Wema. Kama wanakukataza jambo na jambo hilo likawa si katika masala ya kumuasi Allah jalla waala, basi unatakiwa uwatii wazazi wako. Kwa hivyo kama mzazi anakuambia mwanangu usioe, lakini isiwe ni ile kwamba yani usioe moja kwa moja. Hili itakuwa ni mtihani na inabidi uongee nao vizuri mpaka waelewe swala hilo, au utafute wazee ambao watakaoongea nao waelewe ili upate kuoa. Naam. Kwa hivyo kama amekukataza kuoa labda kwa muda, labda mwenetu usioe sasa hivi, subiria kipindi fulani tunakuandalia mazingira kadha wa kadha, inabidi uwatii katika hilo, kwa sababu inatakiwa kuwafanyia wema wazazi wawili, na hilo ni katika kuwafanyia wazazi wawili wema. Na kama utaoa bila ya ridhaa yao, ndoa itakuwa imeswihi, lakini utakuwa umewaasi wazazi wako wawili, na Allah ametukataza kuwaasi wazazi wawili. Na ile wa inja hadaka haiingii katika hilo, wallahu alam. Ama swala la kwamba wali amekataa, na huyo ndio ule wali mkuu, ule wali ambaye ni baba akakataa, na ana sababu labda za kukataa hilo, ikawa babu amechukua jukumu hilo au wali mwingine anayefuatia baada ya baba akachukua jukumu hilo, hapa itakuwa ni makosa, haijuzu, haifai mtu, yani haifai kuruka daraja la uwali kwenda kwenye daraja lingine wakati yule ambaye anayehusika yupo. Ila kama kutakuwa kuna matatizo ambayo labda yanapelekea kwamba huyu mzee avuliwe uwali, hapo atavuliwa uwali kwa kadhi, yani ataulizwa kwa nini unakataa kumuoza binti yako, anasema kwamba sababu kadha, atatoa sababu ambazo kama sio za msingi, basi kadhi atamvua waliona, atampa wali mwingine, ataonekana huyo hajafikia rushdu. Nimeshasema tena, yule aliyezaliwa nje ya ndoa wali wake atakuwa ni kadhi. Naam.